मंत्रपाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। कल हमने जो है क्रियार्थों को पदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस पर हमने विशेष चर्चा किया था और हमने बताया था स्थानिनः क्रियार्थों को पदस्य कर्मणि चतुर्थी भवति। स्थानिनः माने अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपदस्य, अर्थात क्रियार्थोपद तुमनन्तस्य धातु हो, जो अप्रयुज्यमान क्रियार्थ उपपद तुमनन्त जो धातु है, तुमनन्त जैसे आहर्तुम, ऐसा हमने बताया था ना, फलेभ्यो याति माने फले फलानी आहर्तुम याति इत्यर्थ, फल को लेने के लिए जाता है। तो यहाँ पर अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद है, क्रिया के लिए क्रिया हो रही है, ब्रजन क्रिया माने फल लाने के लिए ब्रजन क्रिया हो रही है या जाना का क्रिया हो रहा है। ये तो ये हो गया। ऐसे ही नमस्कुर्मः ईश्वराय, नमस्कुर्मः ईश्वराय। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ जी, नमस्कुर्मः ईश्वराय का मतलब जगह ईश्वरम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः इत्यर्थ। वयम नमस्कुर्मः ईश्वराय इसका मतलब क्या हुआ, या वयम नमस्कुर्मः देवदत्ताय किसी को भी, तो वहां पर यह है कि उसको अनुकूल करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम नमस्कार करते हैं। ये तो ये बता दिया था, अब आगे आइए। इसमें कोई शंका तो नहीं है ना आप लोगों को, बालबोध जी कोई शंका तो नहीं है पीछे में? तुमर्थाच्च भाव वचनात्, तुमर्थाच्च भाव वचनात्, तुमर्थात, तुमर्थात का मतलब है अकारांत, अकारांत पुमलिंग तुमर्थ शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन। और च अव्यपद है भाव वचनात्, अकारांत पुंलिंग भाव वचन शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन। तुमर्थात में समास है तुमुनः अर्थः इव अर्थः यस्य अर्थो यस्य, मने तुमुनः अर्थः यस्य, मने तुमुनः अर्थः इव अर्थः यस्य, तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, सतुमर्थ सुमूर्थ गत कहला जाता है परमात्मा तुमर्थ मैंने तुम न अर्थ इव अर्थ यसे तो तुम न अर्थ इव अर्थ यसे सतुमर्थ तुमुन के जो अर्थ है तुमन षष्ठी व्यक्ति हो गया तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका अर्थ तुमुन के अर्थ के समान है उसको कहेंगे तुमर्थ तस्मात तुमर्थात बहुव्रीहि समास हो गया। और भाव वचनात् का अर्थ है वचन का अर्थ है उच्चते अन्वेति वचन जिसके द्वारा कहा जाता है वो वचन हुआ और भावस्य वचन भावचन भाव का वचन वो भाव वचन जिसके द्वारा कहा जाता है उसको वचन कहेंगे या भावं वक्ति की भाव वचन ऐसा कर दीजिए भाव को कहने वाला भाव वचन हो गया यहाँ का प्रकृतार्थ में भाव को जो कहने वाला है मैंने भाव को जो कहने वाला था भाव को जिसके द्वारा कहा जाता मतलब ये हुआ वहां पर ये कहेंगे तो भाव उच्चते ये ना इसी भाव वचन जिसके द्वारा भाव कहा जाता है उच्चते ये ना जिसके द्वारा कहा जाता है क्या कहा जाता है भाव को कहा जाता है धात्वार्थ को कहा जाता है वो भाव वचन हो गया। तो क्या अर्थ बन गया जी अर्थ बन गया तुमर्थात भाव वचनात् तुमर्थात भाव वचनात् चतुर्थी भवती ये हो गया मने तुमर्थात भाव वचनात् चतुर्थी भवती तो तुम अर्थात भाव वचना चतुर्थी होती का मतलब क्या हुआ जी अर्थात इसका मतलब हुआ कि तुमना समान अर्थात भाव वचना तुमना तुम अर्थात भाव वचना च प्रातिपदिकात चतुर्थी विभक्तिर भवती यहां पर प्रथमा वृत्तिकार कहता है कि तुमर्थात भाव वचन प्रत्यांतात तुमर्थात भाव वचन प्रत्यांतात तुम उनके अर्थ के समान अर्थ है जिसके ऐसे भाव को कहने वाला ऐसे भाव को कहने वाला जो भी प्रातिपदिक है उसको कहेंगे उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां पर भाव वचन का मतलब जो है भाव वचन जो लेना है वह भाव वचनाश्च सूत्र है ना भाव वचनाश्च ये तीन तीन 11 नंबर सूत्र निकाल लीजिए तीसरा अध्याय तीसरा पाद 11 नंबर 11 भाव वचनाश्च निकाल लिए भाव वचनाश्च तो भाव वचना अकारांत पुमलिंग भाव वचन सब तत्व की बहुवचन है चौव्य पद है और वचन का मतलब है ब्रुवन मैंने ब्रुवंती इति वचना ब्रुवंती इति वचना तो यहाँ पर कर्ता अर्थ में लिट प्रत्यय हुआ है कि कहने वाला उसको कहते हैं वचन और भावस्य वचना भाव वचना भाव को जो कहने वाला है कर्तार्थ में भाव को जो कहने वाला है उसको कहेंगे भाव वचना ये षष्ठी तत्पुरुष बात हो गए। उपाधि धातु प्रत्यय परश्च इस सब की नृति आ रही है और इसके बाद इसके ऊपर जो 3-1-10 नंबर जो सूत्र है तुम नूरव क्रियायाम क्रियार्थायाम इसे क्रियायाम क्रियार्थायाम मृत्ति आ रही है, क्रियार्थायाम क्रियायाम के मृत्ति आ रही है। और ये जो है भविष्यति गम्यादया तीन तीन तीन नंबर जो सूत्र है उससे भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, ऐसा कभी तत्रुपदम सप्तमी स्तम है तो उपपदे हो जाएगा। तो क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति काले धातोर पर भाव वचना प्रत्यय भवंती, मैंने भाव को कहने वाले जो प्रत्यय हैं, भाव को कहने वाले जो प्रत्यय हैं, तो घई इत्यादि जो है भाव को कहने वाले प्रत्यय हैं, हाँ, तो भाव वचना प्रत्यय भवंती, भाव को कहने वाले, भाव को कहने वाले जो वचन है, भाव को कहने वाले जो है, कट कैसे गया, भाव को कहने वाले जो प्रत्यय वो आते हैं, तो भावे इत्यादि से घई इत्यादि जो प्रत्यय हुआ है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। उसी बात को यहाँ पर भाव वचना कहा कि तुम अर्थात भाव वचनात, मैंने तुम अर्थ के समान, तुम उन अर्थ के समान अर्थ है जिसका, तुम उन अर्थ के समान अर्थ है जिसका, ऐसे भाव वचन से जो है, ऐसे भाव वचन प्रातिपदिक जो है, ऐसा या भाव वचन भाव को कहने वाला जो शब्द है उससे यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। जैसे उदाहरण से पता चल जाएगा, पाकाय ब्रजति, पाकाय ब्रजति, तो पाक के लिए जाता है, ऐसा है कि पाक के लिए जाता है, माने पक, माने पकाने के लिए जाता है। त्यागाय ब्रजति, त्याग करने के लिए जाता है। संपत्तये ब्रजति, संपन्न करने के लिए, संपत्तये, संपत्तये ब्रजति, संपत्ति के लिए जाता है, संपन्न करने के लिए जाता है। इष्टये ब्रजति, यज्ञ करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पाकाय, पाकाय में पच धातु से जो प्रत्यय हुआ वो घई प्रत्यय हुआ है। तो भावार्थ वचनात्, भाव अर्थ को कहने वाला, भाव अर्थ को कहने वाला, ऐसा अर्थ हो गया कि भाव अर्थ को कहने वाला जो प्रत्यय है, भाव अर्थ को कहने वाला जो प्रत्यय है और तदंत जो प्रातिपदिक है उसे चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो तुम अर्थात भाव वचन प्रत्यांतात, भाव को कहने वाला प्रत्यय हुआ इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण तंत्र विधि हो जाएगी। प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम, या यहाँ पर जो है प्रतिपदिका विशेषण मान करके कर देंगे। तो तुम अर्थात भाव वचन प्रत्यांता प्रातिपदिका चतुर्थी व्यक्ति होती। तुम अर्थ, तुम उन अर्थ वाले, तुम अर्थ का मतलब तुम उन अर्थ वाले या तुम अर्थ के समान अर्थ है जिसका, जिसका अर्थ तुम उन अर्थ के समान होगा, ऐसे भाव वचन वाले प्रातिपदिक से, भाव प्रत्यांत प्रातिपदिक से जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। तो भाव वचन किस में हुआ है जी, भाव वचन का क्या अर्थ था, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भाव वचन भाव को कहने वाले प्रत्यय होते हैं, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो घई प्रत्यय पाकाय में जो घई प्रत्यय हुआ है, पाकाय में जो घई प्रत्यय हुआ है वो क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर किया है। तो क्रियार्थ क्रिया होने पर भाव वचन कहाँ है, और तुमुन नुलो क्रियाया, तुमुन और नूर जो है तुमुन नुलो क्रियायाम क्रियाथायाम जो उसके ऊपर जो सूत्र था ये सेम वृत्ति लाए थे इसमें, तुमुन नुलो क्रियायाम क्रियायाम क्रियाथायाम मान क्रियार्थ क्रिया उपग्रहते धातु से तुमुन और नूल प्रत्यय होता है, तो तुमुन और नूल प्रत्यय। तो यहाँ पर तुमुन क्या हुआ, तुमुन अभी जो हमने कहा कि तुमुन का के अर्थ जो है के समान अर्थ है जिसका, तो तुमुन का क्या अर्थ है यहाँ पर, तुमुन का क्रिया क्या अर्थ है, तो तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका। तो जैसे क्रियार्थ क्रिया उपद्रते घई इत्यादि प्रत्यय कहा है, ऐसे क्रियार्थ क्रिया उपद्रते तुमुन और नूल प्रत्यय भी कहा है। तो इसीलिए घई आदि जो है तुमर्थ भाव वचन है, जैसे तुमुन प्रत्यय क्रियार्थ क्रिया को कहता है, क्रियार्थ क्रिया उपद्रहते तुमुन प्रत्यय होता है और नूल प्रत्यय होता है, तुमुन का यहाँ पर ले लीजिए क्योंकि तुमुन का यहाँ पर जिक्र है। जैसे क्रियार्थ क्रिया उपद्रहते तुमुन प्रत्यय और नूल प्रत्यय होता है, ऐसे ही क्रियार्थ क्रिया उपद्रहते भाव वचन वाले प्रत्यय होते हैं। तुमुर्थ क्रिया तुमुर्थ क्रिया मान क्रियार्थ क्रिया उपद्रहते जो है तुमुर्थ तुमुन अर्थ वाले तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, ऐसे भाव वचन वाले जो शब्द है भाव को कहने वाला जो प्रत्यय है तदंत जो प्रातिपदिक है, इसलिए भाव वचनात् प्रत्यांता प्रातिपदिका ऐसा चतुर्थी विभक्ति होती, इसलिए पाकाय ब्रजति त्यागाय ब्रजति। तो यहाँ पर जो है पाक के लिए जाता है, पकाने के लिए जाता है, तो जाना क्रिया किस लिए हो रहा है जी, जाना क्रियार्थ क्रिया, क्रिया के लिए क्रिया, पकाने के लिए जाना क्रिया हो रहा है, पकाने के लिए जाना क्रिया हो रहा है, त्याग करने के लिए ब्रजति भजन क्रिया हो रहा है, संपत्ति के लिए भजन क्रिया हो रहा है, संपत्ति मैंने संपन्न करने के लिए भजन क्रिया हो रहा है, इष्ट ब्रजति यहाँ पर यज्ञ करने के लिए जाता है। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते चतुर्थी व्यक्ति होती है। हेलो जी, क्या कोई आवाज आ रही है उधर से, आवाज आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है जी, अभी आ रही है। तो उधर नहीं समझ में आया सुमार तुम्हारे था भाव बचना, मैं बोला कि तुमुन अर्थ तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, जिस तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, तुम ऐसे भाव वचन वाले भाव को कहने वाले जो प्रत्यांत प्रातिपदिक है उसे चतुर्थी व्यक्ति होती है। ऐसा बताया कि तुमर्थात भाव वचनात् या भाव वचन प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्ति भवती। तो पाकाय ब्रजति यहाँ पर ब्रजन क्रिया माने तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, तो यहाँ पर तुमुन के अर्थ के समान अर्थ किसका है, तुमुन का क्या अर्थ है, तो वहां पर तुमुन उन क्रियायाम के अर्थ है, कहा था कि क्रियार्थ क्रिया उपद रहते तुमुन और नूल प्रत्यय होता है, तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते तुमुन और नूल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे होता ऐसे ही यहाँ पर भाव वचनाश्च क्रियार्थ क्रिया उपद रहते भाव वचन वाले भी प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर घई प्रत्यय जो हुआ है पाकाय में पथ जो धातु है उससे जो घई प्रत्यय हुआ है वो वह क्रियार्थ क्रिया उपद रहते, तो क्रिया के लिए पकाने क्रिया के लिए ब्रजन क्रिया होता, क्रियार्थ क्रिया हो गया ब्रजन, उसके उपद रहते उसके रहते यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो तुमर्थात भावनाथ तुमुन प्रत्यांत भाव को कहने वाला या तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, ऐसे भाव को कहने वाला जो प्रातिपदिक है चतुर्थी विश्व, जहाँ पर पाकह में पाक जो है भाव को कहने वाला है, त्याग्याय में त्याग जो है भाव को कहने वाला है, तो भाव को कहने वाला जो भाव को कहने वाला जो भाव को कहने वाला जो तुम अर्थ है या तुम उनके अर्थ समान है, अर्थ है जिसका, उस प्रातिपदिक से परे चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई है। समझ में आया जी? इसमें कोई शंका तो नहीं है द्रोण जी? हाँ, कोई इसमें विशेष है नहीं। आगे नमः स्वस्ति स्वाहा सद्य योगाच, नमः जो है नमः स्वस्ति स्वाहा लम्ब सत्य योगा अकारांत पुमलिंग, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम्ब सत्य योग सदपंचन के वजन चौ अव्यपद है। समास है नमश्च स्वस्ति च स्वाहा च स्वधा च अलम च वसट च इति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम्ब सत्य, और तैरयोग मने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहालम वसड भी ही योग इति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहालम वसड योग योग तस्मात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहालम वसड योग, ये ऐसा। तो ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहालम वसट में जो है नमः च स्वस्ति च स्वाहा स्वधा च अलम च वसत च इति नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषडः, बहुवचन कर देंगे, और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड वसड वसड भी ही योगः इति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड योगः तस्मात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड योगात, ये आपको समाज समझ में आ गया जी? ये जो है तो इसके योग में यहाँ पर चतुर्थी चतुर्थी के मृत्यु आ रही थी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम स्वधा अलम बसत इत्यते शब्द योगे चतुर्थी विभक्ति होती, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे है उदाहरण के लिए इसमें जो दिया है वो क्या है, वह नमो गुरुभ्यः नमो देवेभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सुधा पितृभ्यः अलम अलम मलो मल्लाय अलम इत्यर्थ इत्यर्थ ग्रहणम प्रभुर मल्लो मल्लाय वषड अग्नये वषड इंद्राय, तो इन सब के योग में चतुर्थी हो गई है, इसमें कोई कुछ विशेष नहीं है। आगे है मन्य कर्मण्यनादरे कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिसु, तो मन्य कर्मणि नकारांत नपुंसकलिंग, मन्य कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, जोर से ऊँगली लग रही है, चलिए। हाँ तो यहाँ पर मन्य कर्मण्य नादरे, तो मन्य कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नकारांत नपुंसकलिंग, अनादरे अकारांत पुमलिंग अनादर सब सप्तमी है एक वचन है, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा सब सप्तम एक वचन है, और प्राणिसु अप्राणिसु तो नकारांत पुमलिंग अप्राणिन शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। अब जो है मन्य कर्मणि में क्या है, मन्यस्य कर्म मन्य कर्म तस्मिन मन्य कर्मणि षष्ठी तत्पुरुष समास है, और अनादर में जो है न आदर अनादर तस्मिन अनादर है नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो यहां पर क्या हो गया अनादरे माने अनादरे माने अनादर गम्यमान होने पर मन कर्मणी चतुर्थी विभाषा भवती अनादरे गम्यमाने अप्राणी सु कहा कि न तू प्राणी सु कर्म सु तो मन कर्मणी चतुर्थी विभाषा भवती अनादरे गम्यमाने तो यहां पर जो है क्या है कि अनादर गम्यमान होने पर अप्रमाण प्राण वर्जित जो है मन धातु के जो कर्म है उसमें विकल्प चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो यहां पर अप्राणी सु का मतलब जो है तो मन कर्मणी चतुर्थी विभाषा भवती अनादरे गम्यमाने न तू प्राणी सु कर्म सु प्राणी के जो कर्म है यदि प्राणियों के कर्म होंगे वो उसमें नहीं होगा उसमें चतुर्थी व्यक्ति नहीं होगी। जैसे अनादरे गम्यमाने प्राणी वर्जिते मन्यते कर्मणि विभाषा चतुर्थी व्यक्ति भवति अनादर गम्यमान होने पर जो मन धातु के प्राणी को छोड़ करके प्राणी वर्जित जो कर्म है उसमें चतुर्थी होती है। उदाहरण के लिए न त्वाम तृणम मन्ये न त्वा नृणाय मन्ये न त्वा वसु मन्ये न त्वा गुसाय मन्ये। तो यहां पर जो है मन्य जो धातु है मन्य धातु जो है उस मन्य धातु के जो प्राणी वर्जित कर्म है न त्वा नृणम मन्ये वो जो से नींद आ रही है मुझे इतने ही रहने दीजिए जी नहीं मैं पढ़ा पा रहा हूँ। हाँ मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ कोई लाभ नहीं होगा कल दिन में मैं सो के फिर रात में फिर पढ़ाऊंगा। इतने ही रहने दीजिए चलिए मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते।